بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، الحمد لله kita kembali melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfa Al-Wusabiyah fi Tashil Matan Al-Ajrumiyah, karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita masih tentang al-jawazim, tentang yang menjazamkan fi'il mudhari' pada bagian ya hal-hal yang menjazamkan dua fi'il. Baik, terakhir kita membahas tentang ayu, yang mana ayu adalah satu-satunya dari isim syarat yang dia mu'rab dan kebanyakan penggunaannya adalah dengan diidhofahkan. Baik, kita masuk pada adatus syarat yang ke-7. Asabi mata. Ya. Mata kapan berarti menunjukkan apa? Menunjukkan waktu. yang menunjukkan waktu mata kapan. Ya, kalau menjadi isim syarat menjadi kapan pun. Ya, kapan pun. Ya, contohnya di sini mata tusafir usafir, kapan pun engkau pergi, ya berpergian, aku berpergian. Ya. Nahmu mata tusafir usafir. Mata ismu syartin wa jazmin abni ala al-sukun fi mahalli nasbin. Ya, kalau isim syarat yang dia, ya, kalau isim syarat yang dia menunjukkan makna waktu dan makna tempat, ya, maka mahalnya di i'rab, ya, gampang, ya, mahalnya di i'rab dia fi mahali nasbin ala darfiyah, fi mahali nasbin ala darfiyah. Darfiyahnya, ya, kalau dia tempat berarti ala darfiyah al makaniyah. Kalau dia zaman, waktu, berarti ala darfiyah az-zamaniyah. Ya, mata menunjukkan apa? Waktu, kapan. Ya. Berarti dia fi mahalin nasbin, fi mahalin nasbin apa? Ala ad-dharfiyah al az-zamaniyah. Ya, dia sebagai dharfu zaman. Tusafir fi'lun mudari'un majzumun bi mata wa alamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa fi'lu asyar wal fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta sahir fi'lun mudari'un majzumun wa ala matu jazmihi majzumun bi mata wa ala matu jasmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa jawabu asyarti wa jaza'uhu wal fa'il ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. الثامن yang kedelapan ayana ayana بفتح الهمزة وتشديد الياء وتشديد الياء أيانا. ya أيانا menunjukkan apa, menunjukkan waktu atau zaman, waktu atau tempat, sama dia menunjukkan waktu atau zaman ya, seperti mata أيانا. ya يسألونك عن الساعة أيانا ya. Kapan terjadinya hari kiamat? Ayyana, ayyana mursaha. Kapan terjadinya? Baik. Contohnya di sini kita lihat. Nahu. Ayyana ta'tini ukrimka. Taktini, ayana taktini, taktini, ukrimka, ayana, ismu, syartin, wajasmin, mabni ala al-fath fi mahalli nasbin ala al-dharfiyyah az-zamaniyah. Ta'tini fi'lun mudari'un majzumun bi ayyana wa 'ala matu jazmihi ta'tini hadfu harfil illah wahia wahua alia. Li'annahu mu'tal al-akhir. وهو فعل الشر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره تقديره أنت، والياء ضمير متصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به. أكرمك فعل مضارع مجزوم بأيان، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره وهو جواب الشرط وجزاؤه، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والقاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. Kita baca kalamnya Asy-Syarih hafizahullah ta'ala. As-sabi mata nahu mata tusafir usafir. Mata tusafir usafir. Kapanpun engkau bersafar, aku bersafar. Famata ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain wa tusafir fi'lu syart majzumun bimata. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa usafir jawabu syart. Wa jazauhu majzumun bimata. Wa alamatu jazmihi as-sukun. As-samin ayyana. Bifathil hamzah wa tashdidil ya'nahu ayyana ta'tini ukrimka. Fa ayyana ismu syartin jazimun tajzimu fi'lain. وتأتي فعل شرط مجزوم بأيان ولم تجزمه حذف حرف العله وهو الياء نيابة عن السكون لأنه مؤتل الآخر. وأكرم جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بأيان وعلامة جزمه السكون. وعلامة جزمه السكون. Ada begitu rawa lengkapnya sebagaimana yang sudah kita tuliskan. Baik, wallahu taala alam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita ambil dua pembahasan. Ya, mudah-mudahan kita insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.